Öğlen 12. Enerjim yine sıfır, odamsa darmadağın. Rezalet bir de kılık, toplamak isterim de kıpırdamaz bir tek kılım. Acilen geçirmeli boğazımdan bir şey sıvı. Uyandım ama sanki ben burada değilim. Bedenim kalkmış olsa da uyuyan beynim. Bu sefer ayaktayım, sesimde kontrol yok. Bugün de hayattayım, evimde bol diyello. Elinde telefon bak diyen yoktu. Günaydın yıkarken yüzümü düşündüm dün geceki rüyanı. Bir şeyler görmüştüm, bu şehirde yürüyordum. İnsanlar birbirine tuhaf tuhaf gülüyordu. Hatırlamak zor ama dur, bir şeyler görüyorum. Siyah beyaz karelerde bir şeylere sövüyorum. Paranoyak triplerim, etrafı süzüyorum. Kiminin yüzü yoktu, kiminin yüzü yamuk. Değişti kare aniden, bu sefer acilen. Karesi tahminen, görüntü maziden. Tanıdık yüzler, elinde fareler. Yok artık daha neler, gelip de bağıramam. Sesimse kısıldı, tükendi çareler. Çıkmalıyım dedim buradan. Aradım yolunu ve bulamadım hiçbir sonuç. Kapandı solunum. Uyandım korkulu, bir anlam veremedim, burada rüya son bulur. Neden bir önceki günün yine aynısı? Değiştirmek istesem de yine aynım, aynı. Hiçbir şey eskisi gibi sarmıyor. Çıkış yolu bulamadım, yine çare yok. Neden bir önceki günün yine aynısı? Değiştirmek istesem de yine aynım, aynı. Hiçbir şey eskisi gibi sarmıyor. Çıkış yolu bulamadım, yine çare yok. Yok çare, yok çare, yok çare, yok bir çare. Yok çare, yok çare, yok çare, yok bir çare. Bir anlam çıkmıyor ki rüyalardan, gereksiz kasıyormuş. Belki de şu an evrene enerji yayıyorum. Kalıcı bir negatiflik anlamadım. Bitse evren bir gün geri döndüğümde kavgalarım bitsin. Ben yeniden başlıyorum desem de her gün aynı. Kanıma dokunur o duyulmayan her gün aydın. Tanrıdan bekleme boşuna her günahı bağışlama. Sen güç aldın sonuç her düş anlık. Ben artık saldım sanırım odamdan çıkmaz oldum. Geceler sabah oldu gözlerimi kırpmaz oldum. Çevremde tantanalar gırla dolu, kırma oğlum. Bizi diyen insanlara kızmıyorum, hırlıyorum kendime. Sen yine sözünü tutmadın niye? Şu koca dünyada yaşayacak bulmadın bir yer. Sen de o tiplerden olacaktın turladım diyen. Bütün ülkeleri gezip tozdum durmadım diyen. Miskin tavırlarınla bağladın yalana. Kafanı yapan maddeleri sağladın arana. Kalmadı parada, hatta zaman geçti kalmadı arayan. Telefonun çalmadı baya, anladı bayan. Senin gibi birine canında ihtiyacı yok. Belki senin gibi değil onun imkanı çok. İntiharı çok düşündüm de gereksiz buldum. Tripte kalemim yine bu onun edepsiz huyu. Neden bir önceki günün yine aynısı? Değiştirmek istesem de yine aynı, aynı. Hiçbir şey eskisi gibi sarmıyor. Çıkış yolu bulamadım, yine çare yok. Neden bir önceki günün yine aynısı? Değiştirmek istesem de yine aynı, aynı. Hiçbir şey eskisi gibi sarmıyor. Çıkış yolu bulamadım, yine çare yok.